I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Я вам зараз покажу предмети, а ви мені скажете, як вони називаються. Я вам зараз покажу предмети, а ви мені скажете, як вони називаються. The key. Це ключ. Це ключ. The glass. Це стакан. Це стакан. The watch. Це годинник. Це годинник. The glasses. Це окуляри. Це окуляри. The telephone. Це телефон. Це телефон. The comb. Це гребінець. Це гребінець. The scissors. Це ножиці. Це ножиці. The razor. Це бритва. Це бритва. The envelope. Це конверт. Це конверт. The pencil. Це олівець. Це олівець.